महाभारत भीष्म पर्व चतुरधिक शततमोध्यायः अर्जुन के द्वारा त्रिगर्तों की पराजय। कौरव पांडव सैनिकों का घोर युद्ध। अभिमन्यु से चित्रसेन की, द्रोण से द्रुपद की और भीमसेन से बाल्मीक की पराजय तथा सात्यकी और भीष्म का युद्ध। संजय उवाच अर्जुनस्तान नरव्याघ्र सुशर्माचरान नृपान अनियत प्रेतराजस्य सदनम सायकैषित। संजय कहते हैं राजन, पुरुष सिंह अर्जुन अपने तीखे बाणों से सुशर्मा के अनुगामी नरेशों को यमलोक भेजने लगे। सुशर्मा पे ततो बाणे पार्थम विव्याध संयुगे वासुदेवम च सप्तत्या पार्थम च नोभि पुनः। तब सुशर्मा ने भी युद्ध स्थल में अनेक बाणों द्वारा कुंती कुमार अर्जुन को घायल कर दिया। फिर उसने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को 70 और अर्जुन को 9 बाण मारे। तम निवार्य सरोघेण शक्रसूनुर्महारथ सुशर्मणो रणे योद्धान प्राहिणोद्यम साधनम। यम यह देख इंद्रपुत्र महारथे अर्जुन ने अपने बाण समूहों के द्वारा सुशर्मा को रोककर रण क्षेत्र में उसके योद्धाओं को यमलोक पहुंचाना आरंभ किया। ते वध्यमाना पार्थेन काले नेव युगक्षये व्यध्रवंत रणे राजन भये जाते महारथाः। राजन, जैसे युगांत में साक्षात काल के द्वारा सारी प्रजा मारी जाती है, उसी प्रकार रण क्षेत्र में अर्जुन के द्वारा मारे जाते हुए सारे महारथी युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। उत्सृज्य तुरगान के चिद्रथान के चित्त मारिष गजानन्य समुत्सृज्य प्राद्रवंत दिशो दश। आर्य, कुछ लोग घोड़ों को, कुछ दूसरे लोग रथों को और इसी प्रकार कुछ लोग हाथियों को छोड़कर दसों दिशाओं में भागने लगे। अपरे तु तदादाय वाजिनागरथान रणे तरया पर्यायुक्ता प्राद्रवंत विसाम्पते पादाताश्चापि शस्त्राणि समुत्सृज्य महारणे निरपेक्षा व्यधावंत तेन तेन स्म भारत। प्रजानाथ, दूसरे लोग उस समय बड़ी उतावली के साथ अपने हाथी घोड़े एवं रथ को साथ ले रणभूमि में भाग निकले। भारत, उस महायुद्ध में पैदल सिपाही भी अपने अस्त्र शस्त्रों को फेंक कर उनकी कोई अपेक्षा न रखकर जिधर से राह मिली उधर से ही भागने लगे। वार्यमाणा सुबहु शस्त्रै गर्तेन सुशर्मणाम् तथान्ये पार्थिवश्रेष्ठैर्न्यभ्यतिष्ठन्त संयुगे। यद्यपि त्रिगर्त राज सुशर्मा तथा अन्य श्रेष्ठ नरेशों ने भी बारंबार रोकने का प्रयत्न किया, तथापि वे सैनिक युद्ध में ठहर न सके। तद्बलं प्रद्रुतं दृष्ट्वा पुत्रो दुर्योधनस्तव पुरस्कृत्य रणे भीष्मं सर्वसैन्य पुरस्कृतः सर्वोद्योगेन महता धनंजयमुपाद्रवत त्रिगर्ताधिपतिरर्थे जीवितस्य विसाम्पते। उस सेना को भागती देख आपके पुत्र दुर्योधन ने रणभूमि में भीष्म को आगे करके संपूर्ण सेनाओं के साथ महान प्रयत्न पूर्वक धनंजय पर धावा किया। प्रजानाथ, उसके आक्रमण का उद्देश्य था त्रिगर्तराज के जीवन की रक्षा। स एक समरे तस्थौ किरण बहुविधा विधान भ्रातृभि सहित सर्वै शेषा ही प्रद्रुता नरा। केवल दुर्योधन ही अपने समस्त भाइयों के साथ नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करता हुआ समर भूमि में खड़ा रहा। से सब धनुष मनुष्य भाग गए। तथैव पांडवा राजन सर्वोद्योगेन दंसिताः यो फाल्गुनार्थाय यत्र भीष्मो व्यतिष्ठत। राजन, उसी प्रकार पांडव भी कवच बांधकर संपूर्ण उद्योग के साथ अर्जुन की रक्षा के लिए उसी स्थान पर गए जहां भीष्म स्थित थे। ज्ञायमानारणे वीर्यं घोरं गांडीव धन्वरः हाहाकार कृतोत्साहा भीष्मो जग्मो समन्ततः। गांडीवधारी अर्जुन के भयंकर पराक्रम को जानने के कारण वे लोग उत्साह के साथ कोलाहल और सिंहनाद करते हुए सब ओर से भीष्म पर आक्रमण करने लगे। ततस्ताल ध्वज सूर पांडवानां वरूथिनां साधयामास समरे सरैः सन्नतं पर्वभिः। तदनंतर ताल चिन्हित ध्वज वाले सूरवीर भीष्म ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से युद्ध में पांडव सेना को आच्छादित कर दिया। एके भूतास्ततः सर्वे कुर्वः स पांडवैः अयुध्यन्त महाराज मध्यम प्राप्ते दिवाकरे। महाराज, तत्पश्चात समस्त कौरव एकत्र संगठित होकर दोपहर होते होते पांडवों के साथ घोर युद्ध करने लगे। सात्यके कृतवर्माणं विद्ध्वा पंचभिराशु गैः अतिष्ठदाह वेशूर किरण बाणां सहस्रत। सूरवीर सात्यके कृतवर्मा को पांच बाणों से घायल करके समरभूमि में सहस्त्रों बाणों की वर्षा करते हुए खड़े रहे। तथैव द्रुपदो राजा द्रोणं विद्ध्वा शतैसरैः पुनर्व्याध सप्तत्या सारथिं चास्य पंचभिः। इसी प्रकार राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को तीखे बाणों से एक बार घायल करके 70 बाणों द्वारा पुनः घायल किया और पांच बाणों से उनके सारथी को भी भारी चोट पहुंचाई। भीमसेनस्तु राजानं बाल्येकं प्रपितामहं विद्ध्वानन्दन महानादं शार्दूल इव कानने। भीमसेन ने अपने प्रपितामह राजा बाल्येक को बाणों द्वारा घायल करके वन में सिंह के समान बड़े जोर से गर्जना की। अर्जुनश्चित्रसेनेन विद्धो बहुभिरासुरैः अतिष्ठदाह वेशूर किरण बाणां सहस्रश। अर्जुन कुमार अभिमन्यु को चित्रसेन ने बहुत से बाणों द्वारा घायल कर दिया था, तो भी सूरवीर अभिमन्यु सहस्त्रों बाणों की वर्षा करता हुआ युद्ध भूमि में डटा रहा। चित्रसेनं त्रिभिर्बाणैः विव्याध समरे वृषं समागतौ तौ तूरणे महामात्रौ व्यरोचतवम् यथा दिवि महाघोरौ राजन् बुधतनयचरौ। उसने तीन बाणों से सम्रांगण में चित्रसेन को अत्यंत घायल कर दिया। राजन, जैसे आकाश में दो महाघोर ग्रह युद्ध बुध और शनैश्चर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार दो महान वीर चित्रसेन और अभिमन्यु रणभूमि में शोभा पा रहे थे। तस्याश्वासतुरो हत्वा सूतं च नोभिसरैः ननाद बलवन्नादं सौभद्र परवीरः। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने चित्रसेन के चारों घोड़ों को मारकर 9 बाणों से उसके सारथी को भी नष्ट कर दिया। तत्पश्चात बड़े जोर से सिंहनाद किया। हताश्वातु रथातुर्णम सौवप्लुप्त्य समारथ आरुरोह रथम तुर्णम दुर्मुखस्य विसाम्पते। प्रजानाथ, घोड़ों के मारे जाने पर महारथी चित्रसेन तुरंत ही रथ से कूद पड़े और दुर्मुख के रथ पर आरूढ़ हो गए। द्रोणस्य द्रुपदं भित्वा सरे सन्नत पर्वभि सारथिं चास विव्याध्य त्वरमाण पराक्रमी। पराक्रमी द्रोणाचार्य ने भी झुकी हुई गांठ वाले बाणों से द्रुपद को घायल करके बड़ी उतावली के साथ उनके सारथी को भी बिंद डाला। पिड्यमानस्ततो राजा द्रुपदो वाहिनी मुखे अपाया जवनेश्वरस्वैः पूर्ववैरम् अनुस्मरन्। इस प्रकार युद्ध के मुहाने पर द्रोणाचार्य से पीड़ित हो राजा द्रुपद पूर्व वैर का स्मरण करते हुए शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा वहां से भाग गए। भीमसेनस्तु राजानां मुहूर्तादिव बालिकम् व्यस्वसूत रथम चक्रे सर्वसैन्यस्य पश्यतः। भीमसेन ने दो ही घड़ी में सारी सेना के देखते देखते राजा बाल्ही को घोड़े सारथी तथा रथ से शून्य कर दिया। सदभ्रमो महाराज संशयम परमं गतः अवप्लुत्य ततो बाहाद बालिक पुरुषोत्तमः आरुरोह रथम तुंडम लक्षणस्य महारथे। महाराज नरश्रेष्ठ बाल्हिक बड़ी घबराहट में पड़ गए। उनका जीवन अत्यंत संशय में पड़ गया। उस अवस्था में वे रथ से कूद कर शीघ्र ही उस महायुद्ध में लक्ष्मण के रथ पर आरूढ़ हो गए। सात्यके कृतवर्माणं वारयित्वा महारणे सरै बहुविधै राजन् नाशसाद पितामहम्। राजन दूसरी ओर उस महायुद्ध में सात्यकी ने कृतवर्मा को रोककर नाना प्रकार के वाणों की वर्षा करते हुए पितामह भीष्म पर धावा किया। सविद्ध्वा भारतं षष्ट्या निशितैलोम वाहिभिः नित्यं निवरतोपस्थे विधुन्वानो महद्धनुः। उन्होंने अपने विशाल धनुष की टंकार फैलाते तथा रथ की बैठक में नृत्य करते हुए से पंख युक्त 60 तीखे बाणों द्वारा धरसवंती पितामह भीष्म को घायल कर दिया। तस्यायसिं महाशक्तिं चिक्षेपाथ पितामह हेमचित्रां महावेगां नागकन्योपमां शुभां। पितामह ने सात्यकी पर लोहे की बनी हुई एक विशाल शक्ति चलाई जो सुवर्ण जटित अत्यंत वेगशालिनी तथा सर्पणी के समान आकार वाली एवं सुंदर थी। तामा पतंतिम सहसा मृत्युकल्पां सुदुर्जयां व्यंसयामास वाष्णे यो लाघवेन मायसाः। उस अत्यंत दुर्जय मृत्यु स्वरूपा शक्ति को सहसा आती देख महायशस्वी सात्यकी ने अपनी फुर्ती के कारण उसको असफल कर दिया। अनासाध्य तु वाष्णेयं शक्ति परम दारुणां न्यपदधरणे पृष्ठे महोल्के व महाप्रभा। वह परम भयंकर शक्ति सात्यकी तक न पहुंचकर अत्यंत तेजस्विनी बड़ी भारी उल्का के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। वाष्णेयस्तु ततो राजन् स्वां शक्तिं कनकप्रभां वेगवत् गृह्य चिक्षेप पितामह रथं प्रति। राजन तब सात्यकी ने भी अपने सुनहरी प्रभा वाली शक्ति लेकर उसे भीष्म के रथ पर बड़े वेग से चलाया। वाष्णेय भुज वेगेन प्रणुन्नासा महाहवे अभिद्युद्राव वेगेन कालरात्रि यथा नरम। उस महासमर में सात्यकी की भुजाओं के वेग से चलाई हुई वह शक्ति अत्यंत वेगपूर्वक भीष्म की ओर चली मानो कालरात्रि मनुष्य की ओर जा रही हो। तामा पतंतिम सहसा द्विधा चिक्षेद भारतः सुरप्राभ्याम सतक्षणाभ्याम शाव्यसेयत मेधनिम। परंतु भरतवंशी भीष्म ने अपने अत्यंत तीखे दो छुब्रप्रों से उस सहसा आती हुई शक्ति को दो जगह से काट दिया। वह छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। छित्वा शक्तिम तु गांगेय सात्यकीं नोभिसरैः आजघानो रसि क्रुद्ध प्रहसन शत्रुकर्षणः। शक्ति को काटकर हंसते हुए शत्रुसूदन गंगानंदन भीष्म ने कुपित हो सात्यकी की छाती में 9 बाण मारे। तथा शरथ नागा स्वा पांडवा पांड पूर्वज परिवब्रूरणे भीष्म माधवत्राण कारणात। पांडु के बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र उस समय मधुवंशी सात्यकी को बचाने के लिए पांडवों ने रथ घोड़े और हाथियों की सेना के साथ आकर युद्धभूमि में भीष्म को चारों ओर से घेर लिया। तथा प्रवृत्ते युद्धम तुम्लम रोम हर्षणम पांडवानाम कुरूणाम च समरे वैजयसीनाम। तत्पश्चात युद्ध में विजय की अभिलाषा रखने वाले कौरवों तथा पांडवों में परस्पर घोर युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि वार्ष्णेय युद्धे चतुरधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में सात्यकी का युद्ध विषयक 104वां अध्याय पूरा हुआ।